أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى دي جناش پاڑا سمسی باری سورت طه شروع کی سورت طه شروع کی دون مخی اصول لازمی خبر اور سورت طه تا سورت طه زکوائی چې د دې په اول کې لفظ د طه راغلی او دا سورت سورت مکی سورت ده او په دې سورت کې یو سل او پینزه درشایتون دیو اتر اوگوات دی دا دی سورت دا ما قبل سرام مناسبت آغا داره چه مخ کی سورت پا آخر که اللہ فرمائل فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ اے پیغمبرہ دا قرآن موستا پا جب بانده احسان کرده نمخ کیم دو قرآن متعلق تذکرہ و عددی صورت پر ابتدا کی اللہ دو قرآن تذکرہ کی ما انزلنا علیک القرآن لتشکا دویم ربط و مناسبت دادی مخ کی صورت کے اللہ فرمائل ان الذین آمنوا سیجعل لهم الرحمن ودا ایمان او نیک اعمال والا ربا اللہ زرد چی محبت گرزی نو کلبا محبت گرزی نو دلتا بیان دے ان الساعت آتیتن اکادو خفیحا لتجزا کل نفس بما تسعى دا محبت دا آگے دا گرزول دا پارا قیامت کے با اللہ گرزی نو دلتا دا قیامت مسئلہ کا ذکر کی گی او دا کرنگی مناسبتنا نورم سیوانی سلورم خبر بیاد دی صورت امتیازی وصف دی نو دی صورت امتیازی وصف آکی صد موسیٰ علیہ السلام دا تفصیلا گویا کہ اشتراکی وصف دی پس صورت قصص کم اللہ تفصیلی واقعی دا موسیٰ بیان کردی دا او دل تکیم دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقعی آقا بیانی اگر چې باز خاص خبرې اغال تنشت او دل دکشت ده بیا پینزم خبران ده صورت فضائل نه ده صورت فضائل اغا خودا یو فضیلت دیدات نزیاد واره بس ده کافی ده ده صورت اغا صورت ته چه ده سبب ګرځیدل دې د پاره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام او هغه مشهور واقعه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام قتل پسې راوته لار کې وته سره یو تن ملو شو نعیم ابن عبد الله وته وی د خپل خور خبر والا او ده اوخي هغه دواله مسلمانان شوی چکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ را گئی او خور تا داخلی دن دا خزی او خاون دا حضرت عمر سے خور فاطمی رضی اللہ عنہ داو دا گرنگی داغو کی سعید ابن زید دا حباب ابن الارض صحابی اغو تا قرآن خوا دا صورت و دا پا کاغذ باندی لکل و غیت دا صورت خوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکور تا را گئی دا صحابی حسیف تشو او دیر اولا که ده خپل خوریم خکابیو والا خپل اوخیم زهمی کو آخرا که پی رحم را گئی زک آغی و توی مونگ ده دین ناری بو نو بیاورد آغوی که تاسو سلو سلماتم لگو آغی و توی نا تو نجسی حسنا غی زین کې دا او چې دا ځای کې تولام بچ کله اولام بل او دا سورته ورته شروع کا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى بس دا سورته چې وره دو دا دې الفاظ دا سي تاثیر والا اسوا اصل الفاظ دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پاره د اسلام سبب وګرځي نبی علیہ السلام دعا هم کړو بیا حضرت حباب رضی الله عنہ ته د نبی علیہ السلام مجلس ته بوته مسلمان شو ندا یک فضیلت شو ابتدا کې لفظ د طه لري علماء تعویلی معنی بیان کړی بعضی وايي دا په معنا د یار او جل سره دی ای سړی او بعضی وايي دا په معنا د طاهر فی العقیده سره دی او بعضو د دې معنا اغا دا کړی دا طه طاهر فی العقیده بعضی په معنا د یار جل خدا ټول معنی جری دا معنی تاویلی معنی دی صحیح خبر ادا دا چې د دې الفاظو په مطلب باندې الله تعالی کوي طه ما انزلنا عليك القران مونږ نه دی نازل کړی قران لره پیغمبر اتا تا لتشقى د پر د دې چې ته بدبخت شې په مشکت کې پرې قران د دې د پر الله نه نازل کړی دا معلومه خبر ادا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله جل جلاله قران نازل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با قران په مسکه مې نبی علیہ السلام باندې عبادت کو نو دې مشرکانو باندې نبی علیہ السلام دو سلام بارکې دا خبره کوله لقد شکیا هزار رجل بربه دا سړی د خپل رب ترپا په دې قران سره بدبخت شوی اوا غرنګي نورې خوګړی وړي خبرې وې کولې نو الله دا آیات نازل کچنا نا قران دې لپاره نه نازل شوی لتش کا چې د کوم مشکت کې بریوز څنګه چې دا مشرکان دا خبرې کوي بلکې دا صرف پر نازل شوی دی دا نازل شوی دی الا تذکرہ ته مونږ نه دی نازل کړی دا قران د پاره د دې لتش کا چې تبد وخت شي الا تذکرہ مگر دا تذکرہ او نصیحت ته لمن دا چې دا پاره یخشا چې غیری کی د خپل رب دا قران خو دې د پاره نازل شوی دی چې دا تذکرہ دا نصیحت ته دا چې دا پاره چې څوک د الله نه لري او دا قران علم دا کامل علم دی د دې وجه حدیث کې راځي مې یرید الله به یفقه مې یرید الله خیر یفقه فی دین الله چې چا سره د خیر راځو کی نه د دین کې پوی اور کی دا الله په کلام باندې پوی شي په حدیث مبارکه باندې پوی د دې وجه ابن کثیر یو حدیث ذکر کړی ابن کثیر یو حدیث ذکر کړی چې الله جل جلاله به د قیامت ورځ باندې علما او ته وایي چې هر کله الله تعالی د خپل شان مطابق خپل کرسی باندې د بار د فیصله د بندگانو کړي نو الله تعالی وایي نلم اجل علم او حکمت فیکم اے علما تاسو ته د خپل علم او حکمت دې لپاره نو درکړي چې تاسو ته عذاب درکړي الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي مگر دې لپاره مې علم درکړو چې زما اراده دا چې تاسو ته بخنه او کوم رنګ چې تاسو عمل وی تاسو ته بخنه او کوم ولا ابالي او زما اس پروا نشته نو چې کوم علم دا الله د پاره زده کړی شوی او د قران او د حدیث مبارک الله جل جلاله د دې په ذریعہ باندې داږي او قران او مغفرت نو قران دې د پاره ده ها قران الا تذکرتن دا پند نصیحت لمن دا وچا د پاره یخشا چې هغه د الله نه یری تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى دیدن الله جل جلاله د قران توصیف کوي د قران وصف بیانې او په واسطه د وصف د خپل ذات باندې خبرم ځان دلکته او سړی د بل سړي صفت کاله کوي ته دا خصاله دی د پلار خصاله دا خصاله دی د پلار ورته یاد کیږي د پلار خصاله د پلار په واسطه دا غو صفتو کی د پلاران نکو نه وي خو د دې نکم خو د دې مطلب ما ماګانو خلق ته نو دا غو صفت کوي په واسطه دا غره خانه ده ندیده کې اصلا مقصود هغه صفت د قران نه وسره وسره چون کې چا نازل کړي لوی الله نازل کړي داسې الله نازل کړي داسې الله نازل کړي دا وصف د قران هم دی اصلا وصف د قران نه په واسطه د وصف د منزل سره الله جل جلاله ورسره د نازلون کی صفات هم بیان نه تنزیلا دا نازل شوه ده نازل کړي شوی ده ممن دا غزاد ته طرف نه خلق الارض و السماوات العلا چې پیدا کړی دی هغه زمکه و السماوات العلا او اسمانون الویل وی الرحمن مهربان ذات چې عل العرش استوا د برابر د عرش باندې مستوی د عرش باندې خاص کر عرش باندې استوا استوای کړی دا مستوی دی هغه ذات د قران نازل کړی اوس دا خبر ذهن کې کېده چې استوا عل العرش عرش څه دی دا یو مخلوق دی او د الله جل جلاله په عرش باندې استوا څنګه دا نو دی بار کې تاسو تمویل د اهل سنت والجماعت هم دکا کېده چې استوا عل العرش بس د الله صفت کې دی کې به موږ دوه خبرې کو یو بداوایو استوا عل العرش دا د الله صفت ته کما یلی کلی شانې څنګه چې الله شان سره خای لکه څنګه چې اهل حدیثو په کور سیبانه ناس دی او خپل بلخ په باندې چولې نعوذ بالله من ذلک دا عرش د الله لپاره مکان ګرځي دا ټول خبرې غلطې بس دا خبریان ساتي عرش د الله صفت ته څنګه کما یلی کلی شانې څنګه چې الله شان سره خای ادم خبره ده چې څنګه د مخلوقات او تختونه یا د مخلوقات د پرګورنی وغیرہ د مخلوق سره د دې تشبیه ورکول لا صحیح نه دي مخلوق د مشابهت نه الله جل جلاله پاک دی صحیح شو نو د دې تفصیل کې بنزو بس دومره خبره وکاو استوا علی العرش د مهربان ذات صفت ته کما یلی کلی شانې څنګه چې الله ذات سره خای او باج علماء معنا مجازي کوي الله پاک مستوی دی دا کنایه د تصرف الله جل جلاله پاکه باندې متصرف ته غالب دا کنایه ده د بادشاہت د الله تعالی څنګه چې بادشاہ په تخت ناشته یې نه ټول دنیا یا ټول حکومت یا ټول بادشاہت دا په کنټرول کې نو دلته کې دا ذکر خو د استواء له عرش ته مراد نه کنټرول له الله تعالی ده پرې ټول په کائنات الله په عرش مستوی دی یعنی په کائنات باندې په دنیا باندې کنټرول لچا چلی الله تعالی چلی دا ذکر د استواء له عرش ته مراد نه غلبه ده او دا غرنګ تصرف او طاقت د الله تعالی دی او کنټرول له الله تعالی مجازي معنی علماء دا صحیح معنی دا ده چې بس دا د الله صفت دی کما یلی کلی شانی د دې په تفصیل او په حقیقت باندې موږ نه پوهیږو زمونږ په ایمان دی چې الله په عرش مستوی دی څنګه دی د استواء صفت سره کیفیت سره الله تعالی تعالی ادا قران الله نازل کړي لهو ما بالسماوات چې داغه د پر هغه سدي چې دی په اسمانونو کې وما او هغه مخلوقات دی په ارض چې دی په مکه کې وما بینهما او هغه چې د مکه او د اسمان مس کې دی وما او هغه سدا الله د پر دی تحت الثرى چې لاندې د نمنا کې خارې نه دلمدې خارې ازل کې سرا ویل کې کې نمنا کې خارې نمنا کې لګلند او باز د دین ارض سابعه علی او مزمک علی هغه چې د و مزمک لاندې زګه څنګه اسمانونه ودی نو دا غرنګ زمکی و الله الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم الله جل جلاله هو اسمانونه پیدا کړی او په مثل داږي زمکی پیدا کړی نو الله د پر هغه سدي چې مد دې زوالو کړي او هغه چې د و مزمک لاندې یا هغه چې د نمناکه خارې لاندې اوس دا د الله په علم کې دی دا الله د پر دی الله مالک دی اوس داز مکدا بلز مکدا بلز مکدا لاند نمناک خارا داگی لاندی سری ادا اللہ بیلم دنیاوی تحقیق او دا سینزانان و تحقیق زمخ کی اغی ایجادات اکلو دا سی آلات ایجاد کلو اغی داز مکا کتلا پلاندی پکیدلو دا چی میل پوری دا اغی آلات لڑن شپگو میلو پوری دا اغی آلات پکن لاندی لڑن او شپگو میلو نا لاندی دا سی او پارٹ را گی چا حجری پارٹ پاگی که بیاد اغی آلاتو کار نکا ناکامش تش کانے کانے ابا انسانی تحقیق کو ترشپا کو ملو پورے کیا دا آگین ابا لکت دی لکانی بے لگرولی را گرولی نور لاند از مکہ کی سدی دی لاند بلز مکہ دا بلز مکہ دا لاند اغا سرا دا تخت سرا لاندی سدی دا آگی سر اخواد کی سدی گیر چا پیر سدی تخت سرا حقیقت سشے دے ابا رم زیادہ لہو مز مکہ حقیقت سشے دے آدھا آگی عجائب سدی دا آگی کی مخلوقات سدی دا آگی تفصیلات سدی پا آگی ٹولو بانے سو پوئے دے اللہ تعالیٰ پوئے دے اللہ مالکم دے او مالک په خپل مخلوقات باندې خپوي نو الله پاغي باندې خپوي و ان تجهر بالقول ان خدای الله مالکیت بیان شي مخکيات کی قران دا هغه الله قران دی چې دا غز مکه اسمانونو د دې مسکه تحت سرا لاندې چې سری دا هغه ذات کلام دی غنا نازل کړي ورپسې دا الله علمیت بیان و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى و ان تجهر بالقول او کته تیزی کې په خبره سره تیز زبان کې خبره په تیزه کې وینا او تسر رو بی یو ٹکی واسر اپڑ دے او تسر رو بی یا توینا پپٹا بانے کے نو اللہ نپٹی گی ناولے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ تعالیٰ پوئے دے پسر بانے پپٹ بانے وَأَخْفَى او پہ انتہائی پٹ بانے نو سر او اخفا کی مفسرین پرک کلے دے بازی وای سر دیتا وی چې انسان خبر پټ ساتي وکړه نه کله بل دی او اخفاغه دی وی چې بل ته سر نه کې خپل ځین کې پټي او بازی وای نصر دیتا وی چې انسان په ځل کې یو خبر پیدا شي نه دی تسر وی پټ خبر راز والا خبر او اخفا دیتا وی چې لاستا په ځل کې پیدا شي نه سبا په ستا په ځل کې کم سوچنه او کم خبرې پیدا کی ناګه دی ویلې نو الله په پټه خبره هم پوهېږي چې ته بل تکه یا دا سر مطلب دا چې ستا په ځل کې دا پاګې هم پوهېږي واه پاګې هم پوهېږي چې ستا په ځل کې دا یا مطلب دا دوی مطلب چې مفسرین بیانوي چې ستا په ځل کې لا پیدا شي مله ستا په ځل کې بس سوچ پیدا کیږي دا خیر سوچ به پیدا کیږي دا قتل سوچ به پیدا کیږي نه نه کې سوچ به پیدا کیږي دا ګناه سوچ به پیدا کیږي سبب سے پیدا کیږي بل رنګ سے پیدا کیږي کال بعد بس ځل کې سے پیدا کیږي تا ته به فائدہ سوای نقصان به سوای الله جل جلاله پدا غزړونو کې چې کوم خبره پیدا شوې نه دي پاګې باندې کوی نو و ان تجهر بالقول او کته تیزی کې په وینا سره په انه يعلم السر دا الله تعالی کویږي په پټ باندې او په انتهائی پټ باندې فانه يعلم السر واخفى الله تعالى کویږي په سر باندې په پټ باندې واخفى او په انتهائی پټ باندې ورپسې الله لا اله الا هو الله الله چې لا اله نشته د معبود عبادت بل څوک الا هو مگر حال له الاسماء الحسنى د الله تعالی لپاره خسته خسته نمونه بهترین اسماء دي د الله لپاره بهترین اسماء ولا ذات د قران نازل کړي والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن تاسو ورپسې شه دا ټول تقریبا ننن وینومونه دي د قران په دې کایو باندې لیکل شوی دا الله لپاره بهترین صفات نمونه او دا الله تعالی صرف دا نمونه نه نه دا الله لپاره نمونه بشمیره خبرم ده تعالی دا چې کوم حدیث مبارکاو کې راغلي دي نو هغه ته غځای کې جمع کړی دي یا قران کې راغلي دي نو هغه جمع کړی دي او ذکر کړی دي ورنه دا الله جل جلاله نمونه هغه ډیر زیات دي وهل اتاك حديث موسى وهل اتاك بتحقيق سراغل بمعنى دقد قد اتاك تحقيق سراغل اتا حديث موسى واقعه د موسى عليه الصلاه والسلام دایان ساته د موسى عليه الصلاه والسلام واقعه په قران کې ډېر ځکه ذکر کیږي چې د نبی عليه الصلاه والسلام د دعوت ماحول د موسى عليه السلام د دعوت ماحول له یو شان سخت خبرم ده تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم مخامہ و ادبا و شیبہ و بجہل ویل وی کافرانو اپلا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تم یو طرف ته فرعون او حامان او داغه وزراو ویل وی سردارانو ویل وی خلق نو څنګه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقابله سخت و د موسی علیہ السلام مقابله سخت و نو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په واقعي سره الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم تسلی ورګی چې ګورغه مهنت نه کړې همت نه دی بیللې تم همت کوا او مهنت کوا بل طرف تا غد غټ غټ جابرو خلکو په مشکتونو په تکلیفونو باندې صبر کړي نو بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم تعلیم دې صبر دې قران کې واقعات من حیث الواقعات نه ذکر کی وردايات زده وکلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك الله پیغمبر فرمایي کمی کسی چې تا مونږلو نو دې سره مقصد زموږ دا دې چې مونږ ستاسو لم مضبوط کو د دعوت په کار کې مونږ ستاسو نه مضبوط کو دا واقعات دیر پر ابیا د موسی علیہ السلام په واقعیا کې ډیر سبقونه دي ورته د موسی علیہ السلام په واقعیا کې هغه سبق دامشته حفاظت الله د موسی علیہ السلام څنګه او حفیظ ذات څوک دی الله تعالی دی بل طرف دا چې ګوره استقامت د موسی علیہ السلام ته استقامت سبق تم ملاوی او بل طرف ته چې ګوره د موسی علیہ السلام معجزات ده دا الله قدرت او طاقت تن معلومي ورته یو همسانه داګین الله جل جلاله مارجو او دا غرنګي د لاس نه الله جل جلاله د انور نتیز شو اغانی مده موسی علی السلام د لاس نه تلی نه پاګی کې دغم دی. بل طرف ته چې ګوره دا سبق هم دی کې انسان ځان ته ډېر لوی مدعی د ربوبیت شي د ربانیت د ربوبیت دا او کې الله جل جلاله تبا کوي به او اخیری سبب بداغه بربادی او تباہی وي. نو دا سبق به هم هغه موجود دی. بل طرف دا چې وګوره د یو لوی جابر د موسی علی السلام سره څنګه نرمه سره خبره کوي نو داوت طریقہ هغه ته معلومی. نو بهر حال سبقونه د موسی علی السلام په واقع کې ډیر دي. د دې وجه 120 ځایونه کې تقریبا د موسی علیه السلام واقعا ځای په ځای الله جل جلاله قران کې هغه ذکر کړی. وهل اتاک حدیث موسی اور اغل اتا ته حدیث موسی واقع موسی علیہ الصلوۃ والسلام اذرا انارن فاغه وخت کی چی اولی د اغه اور لرا فقال لوی وی له اهله اهل بلدا اهل مراد د موسی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی سفورا سفورا نو می غالبا سفورا یا سفورا الف سرا یا حسرا دا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د بی بی نومو او دا مدین نر روانا و دا شعیب علیہ السلام لور و موسیٰ علیہ السلام تے بنیکا کلیو او دا موسیٰ علیہ السلام دا پور والا دا حمل مسلم و قریب و دا معشوم مسلم و او لار و جمم و او لار تے نمرو کشو و مصر تر روانو دیر وقت شو تقریبا اتلس کالا تیر شو چی دا خپل مور اپ لار او درون و غیره دا آغی دیدار نو کل نو اہل نحل و آیال نور دا موسیٰ علیہ السلام آغا پا مصر کیو. نو مصر دا جرا روانو سلزیوا تیارم و لارتن امرو کشوا نوی وی خپل اهل تا کسو تا سود رگی کسو عربی کی دا جمع سیگا دا یا خو موسیٰ علیہ السلام ادبان و احترامن دیو انسان دا احترام دا وجنا بی بیم و اتا سود رگی دیو نوی چی تا سود رگا یا مپسرین پرمائی دا دی دا وجنا چی موسیٰ علیہ السلام سر خپل بی بی و نور بم بسر سوک ناسوک خادم و غیرو نو دا دی وجی جمع سیگا استعمال کتا سود رگی انی آنستو نارا ما مخصوص کو اور لرا ما مخصوص کو ما اولی دو اور لرا لعلی آتیکم منها بقبسن لعلی شاید چیزو خائی گی ما لرا آتیکم چیز راولم تاستا منها دو اورنا بقبسن یو لمبا بل زکر ازی لعلکم تستلون چیزان گرم کے زکا موسم دو جیمیو او اجدو علن ناری زا امم یا زا امم ما علن ناری پا اور باندے ہدا یو لار هودن کی هادی اموما دلار هدایت اموما لار معلوم کم زکر لار تنم غلط شو. نو ده دی مقاصد ده پارا موسیٰ علیه السلام خپل بی بی اوزا کی ادرولا او دی لڑا اغور ترابتا دلرین اغور پا نظر بانی راتو تا بوی چی اغور بلیگی خدا اغور نو مفسرین پرمائی ده اللہ تعالی تجلیاتو تجلیات مبارکو ده اللہ جل جلاله تجلیات الہیو اغور نو خوچون که دا تجلیات او دا غرنگی اور پس صفت کی ظاہری یو شانخکاری ظاہری صفت کی یو شانخکاری دا دی وجی موسیٰ علیہ السلام پاگے باندے گمان اغا دورو حالانکہ اکثر مفسرین وائی لکم ازہری وائی او اکثر المفسرین انہو نور الرب کول ابن عباس اب دے دا اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او حدیث دا ابو موسیٰ شحریس امکی مرازی دا اللہ جل جلالہ پس صفت کی رازی حجابہ النور لو کشفها لأحرکت سبحات وجهی من تها الیه بصره من خلقی دا اللہ جل جلال ہو نور پر دے کچھ ریلو رکھ لیشی دا اللہ جل جلال ہو حجاب دا وجه حجاب چکم دی دا محاوا دا آگے گا سبحات و شغلی چکم دی ترکم دے پوری چیزین آگا مخلوقات بہت سو دے دا خب اللہ جل جلال ہو قیامت کے انسان لا دا انسان سترگلا اندامون لا طاقت دلی دوار کی نبیہ دا دیدار کولیشی او دی دنیا کې انسان د دیدار طاقت اغل لرلې نشي. نو دا غزه کې دا نور دا انوار الهیو خو چون کې تاسو سمای انوار الهیا دا مظاهر مشابه د اور ښکاری د موسی علیه السلام په د اور ګمانو تله اور لو الله ول نبوت ور خبرم ده دا نه ورکون کې الله تعالی ته بزی یو شی پسې ملاو بشي بل شی ته بزی یو شی پسې هغه به ملاو نشي. د دې وجه علی سے فرمای عرفت ربی بفصل عزائم ما خپل رب او پیجندو په فسخ د عزایم سره چې انسان یو اراده کوي او کیږي بل څه انسان اراده یو کوي او کیږي بل څه د دې نه ما خپل رب او پیجند کچره رب شاته نه وي انسان چې څه اراده کولی نه به کولو خبر هم ځان داله. نو موسی علیه السلام په دې جدوا نه لړ پرم ما اتاه هر کله چراغ دی ورته ظاهری ور کاری نه نو دیا आवाज ورکړ شو او بل ذکر راضی من شات الواد الایمن بالبقعه المبارکه من الشجر یا موسی انی انا الله رب العالمین. هغه مبارک میدان کوی تور تلړ او دا کرنګي دونه نه आवाज وکړي ابرم ځان دل ظاهری دغه رڼا وونه پاکي باندې وونه نه आवाज وکړي شو من الشجر ای یا موسی انی انا الله رب العالمین اے موسی رب العالمین عادل ترازی انی انا اللہ ز اللہ تعالی یقینا ز اللہ تعالی موسی علیہ السلام ته لا اله الا هو نشته بل معبود مگر ز موسی علیہ السلام یا موسی اوریدن لبیک یا موسی لبیک او د الله جل جلاله دا आवाज داسې زما आवाज دی نو تاسو ماته مخامخ دې طرف نه مخصوصی کی سپیکر دې طرف ته شیا خپل دې طرف ته شو نجهت اختیاری اول زما आवाज کې انسانی مخلوق आवाज کې دا کار دی چې دا صرف په غوګونو باندې اوریدې شي او بل دې ظاهري کې دې کې سر الله کې نو आवाज مزه پکې وی کې نه پکې اگر هم ځان تعالی او د الله جل جلاله आवाज خو یو داسې دی هغه د جهت نه نشي اوریدې یو جهت نه ني هر طرف نه راځي ځکه الله د جهت نه پاک دی اگر هم ځان تعالی الله تعالی د جهت نه پاک دی الله رزه کې موجود دی الله د جهت نه پاک دی جهت د الله د پرنيشت مکان او د جهت نه الله پاک دی الله علم نه رزه کې موجود دی نو یو داګه جهت نه او بل هغه په ټول اندامونو باندې ورېده ټول بدن وغواک شو یعنی مطلب هر ځای د بدن باندې ورېده شو او بدن په یو سر مخصوصه نو په ډیرو اندامونو باندې هغه ورېده شي اکثرو باندې او باقي باندې یو لذت او مزه مخصوصي دی داګه نه پیجن موسی علیه السلام چې د انساني आवाज نه خبره نه تا دغه आवाज نه ارسنه او دغه رنګي الله ته په خپل وضاحت موکو موسی علیه السلام الله پیجن اننی انا الله ذا الله تعالی تعریف ودا الله انی انا الله ذا الله تعالی لا اله اغا لایم لا اله چی نشته بل لایک د عبادت الا هو مگر زین درست ای پاتش کنه مسکی سبق پاتش فلم اتا نودی یا موسی هر کله چراغ نودی आवाज ورکړی شی یا موسی ای موسی انی انا رب انی انا رب زستا پالون کیم زستا ربم نفخ لعنا لیک تا او باسا فیزار خپل نو موسیٰ علیہ السلام خپل فیزار چلو فیزار صدا پاسا او باسا نو یخو ظاہری وجہ اور پسیدہ انکا بالواد المقدس زکت تپا یو پاک وادہ بنی توا چیغا توا وادی دا خبر ہم جانتا نا وادی توا دا نو یخو دو تقدس دا میدان نو وجنا سنگا ظاہری وجہ چی ظاہر متبادر داخت کری تیرا میدان مقدس تدل تجلیات الہیہ دی نو دو تقدس د میدان د وجه ته داسې کارو په تقدس د واده د وجه ته د خپل بیزار او بس او دا صحیح خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ثابت دی چې ته مخبره ته نه خپل بیزار او بس انسان جماعت ترازی خپل بیزار او بس بل چې بیٹک دی پاک زهره نو تقدس د مکان د وجه نه انسان له بیزار او خپل بګاری چې هلته کې خارې و غیره ګندګی لاړه نشي او بعض مفسرین وايي نه دي کې ګندګی و چونکه دا د خر یا د بل څه د جمنې نه نجس جمنې نه جوړې وي نظری وجنه وته یو بس الله تعالی علم او باز وای نه د خشوع د عاجزه د وجن چې څنګه انسان مناجات کوي دعا کوي وغیرہ ناغله بیزار خپل پکاري د الله سره مناجات کوي ذکر کوي تلاوت کوي وغیرہ نړۍ کې عاجزی را چې انسان خپل بیزار او بس مکمل په مکمل الله تعالی ته متوجي شي او باز وای نه دا کنایه د تبری قلب نه یعنی مکمل الله تعالی ته متوجی شه پیزار وباسه د دې معنا د مکمل الله تعالی ته متوجی شه والله تعالی له ظاهری وجه د غلون بنه ما تخکاری زک اور پس الله خپل ویلی فخلا علیک فل پیزار وباسه ولی انک بالواد المقدس ته په یو پاک وعده کی وادی ای وادی یعنی کم چې د غرم مسک زوی هغه توادی ویلی کندا وادی توا چې هغه توا ده او بیا وته نبوت ورکړه الله جل جلاله هو تنبوت لباس ورواجه نبوت ایو ته ورک فنبوت سره مشرف کو ای وانا اخترتک او ما ورکل دی تعالی را د پاره د نبوت د در کولو فاستمع لما یوحى او به وت تعلیم ورک فاستمع تور لما اغشل یوحى جتا ته وی کولش او بل ذکر دی ان استفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی تما ورکل په خلق باندې په خپل کلام سره او نبوت نلاولی وطن نبوت ورکو بیا وطن وی آغا ستا وقی را چکم تا تا وحی کولیش آغا ٹیم که اللہ جل جلال خود ڈڈی رو خبرو وحی موسیٰ علیہ السلام تا کرو دا نو آغا وحی آغا دا دیزی نبی آرستو آغا بیانی کی آغم کافی ترلری پوری آغا وحی پا آغا میدان کشوی دا آغا وحی دا چیئے کینی طور معلومه ده چې موسی علیه السلام ته په وادي توه کې شوی ده. او دلته کې قران کې الله جل جلاله هغه بیا را نقل کړی ده، هغه بیا سباش. او به هر حال دا خبره اخیری چې فاستمع توکل لما یواجب وحی کولیش نه ده، ادب د کلام دی، ادب د کلام داري چې انسان استماع په صحیح طریقے سره کوي. اندمونه او دا کرنګي وګونه متوجي کی عقل حاضر کی دا نه چې توتی تله پنجره دلته بعد ټیم کې مونږه مزوم کوو پنجره په ځای پرتی توتی دیالو دی اگر هم ده تعالی یې نه زله حاضر نه خلو خو دی اندمونه خو دی او کډې ولا کونه دی په ځان نه پټو بګیګره مشکې کډې ولا ګوتې والی نه اوچت بیٹو کړی ولی ځکه پنجره دلته توتی دیالو دی نه استماع دي ته نه ویل کی چې صرف پنجره پرتی استماع دې ته ویل کی چې انسان عقل متوجي کی ظلم متوجي کی او خبره توقی دي مکمل په خبره باندې ځان کوي. نن اکثر دا حالت ته هم صرف پیجره پر دی. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې هم مهربان دی رحیم خاص مهربان دی طه العالم دې په معنا دی حروف ما انزلنا عليك القران من نه نازل کړه پتا باندې قران پیغمبر علی تشکا د پار دی چې مشکت کې پریوزه الا تذکرتن مگر دا نصیحت ته الا تذکرتن مگر دا نصیحت ته پند لمن دا چر پر یخشا چې الله نه ریږي تنزیل نازل کرده ده نازل شده ده نازل شده ممن ده جانب ده آزاد نه خلق الارضا چه پیدا کرده از مکا و سماوات الولا و اسمانون الویلی الرحمن و مهربان ذات چه ده علالار چه پانش بانده تو دشان ده خپلشان مطابق استوا مستوی ده برابر ده استوای کرده لهو ده اللہ ده پارا ما غصدی فی سماواتی چه ده اسمانونو کی و ما غصدی فی الارضی چه ده از مکا کی وما واسدی بین اما چی پا مزد دی دوالو کی دی وما واسدی دا سمالک تی تحت سرا چلان دی دل سرا ندی دلن نمنا کی خاری ندی یا دو مزمکی لان دی و ان تجهر بالقول او کت تیزی که پوینا او پا خبرا او کپٹے که نفع انہو یا فا انہو یکنن دا اللہ تعالی چرے عالم سر پوئی گی پپٹ باندے و اخپا و پڑیر پٹ باندے یا یعلم السر پویږي په پټ خبره چې پټاګه او اخپا یا انتهایی پټ باندې چې ستاسو کې پیدا شیم نه دی پیدا شوی دی چاته دې کړین الله لا اله الا هو الله چې لا اله نشته بل معبود د سر الله هو مگر صرف الله دې بات لګاله لهو دی الله د پاره الاسماء الحسنا هستا استنمونه دی وحل اتا کو تاکی سراغلی اتا تا حدیث موسیٰ خبرت موسیٰ علیہ السلام واقعت موسیٰ علیہ السلام استا وقی را چی ویلی دا نارن اور لرا فقالا وی ویلی اہلی خفلتا ام کسو ادری گئے انی آنست نارا ایک ننز چی اما محسوس کو اور لرا لعلی شاید چیزا آتی کم راولن تاسو تا منہ ددینا بکا بسن یو لمبا وجدو یو مومم على النار پور باندې خدا خدا سوکلار روي یعنی لار حدون کې خدا هدايت یعنی لار حدون کې فلما فسر کلا تا چرګ دې ورتا نو دی आवाज ورکلش یا موسی اے موسی دا وننه چې کوم سره خواګه دا ورګر چابه اني انا ربک یقینن زپالون کې استایما فخلعنک فخلع وبزن علیک پیزار خپل دواله چپل خپل انک بالواد المقدس یکنن انک تجی بالواد المقدس پاواد پاک باندې پاک کړه شی باندې توا چې وادي توا دا وا نختر تو کاوی مغوا ما ورکل دی تعالی وا نختر تو کاو ما ورکل دی تعالی د پاره د نبوتو نو فاستمع توکد لما شیتا یو حاچ وحی کولشی یا اول اولین یا خلا حریم سید عبدیت برادا مسیح کہ اللہ خیر و برکت رازی نا اللہ دا وحدانیت تو وحدانیت بانی مستقیم بانی یا اللہ دا اللہ دا علمیت عقیدہ کہ دا اللہ علم افاقی دی پر ایک آئینات پر چپ چپ بسو کو سبانی خورد یا اللہ دا دا عقیدہ مضبوط کیا دا اللہ علمیت دا مالکیت عقیدہ مضبوط یا اللہ دا زمین رازی شکر صلی الله